sol de vivir. Te-am legat în suflet, nopți și zile, n-ai îndrăznit să pleci de lângă mine. Iubire născută din iubire, iubire cea că vede curcubeu, făcută din tristeți și bucurii, din spini, dar și petale purpurii. Iubire întinerești sufletul meu. Iubire, iubire, iubire, iubire, iubire, aș vrea să fii mereu în viața mea și să te port în inimă mereu. Iubire tu în sufletul meu. Iubire văluită în visare, mă porți prin bolți scăldate în mistere. Adun lumina-n ochi, atâta-ți cer. Iubire nestrivită de uitare, iubire refăcută din durere. Te-ai așezat timidă în calea mea și m-ai convins că pentru a te lua nu-i prea târziu, nici prea devreme. Iubire, iubire, iubire, iubire, iubire, aș vrea să fii mereu în viața mea să te port în inimă mereu. Să fii iubire tu în sufletul meu. Iubire, iubire, iubire, iubire, iubire, aș vrea să fii mereu în viața mea și să te port în inimă mereu. Să fii iubire tu în sufletul meu.